dağların başındayım, 18 yaşındayım. 12 yaştan beri güzeller peşindeyim. Hay dindik haydan olur, güzeller soydan olur. Hay dindik haydan olur da güzeller soydan olur. Avluda kabak kökeni, elime de battı dikeni. Çirkinlerin yanında ömürler mi tükeni? Hay dindik haydan olur, güzeller soydan olur. Hay dindik haydan olur da güzeller soydan olur. Dam başına daş geldi, sırmalı yağlık boş geldi. Yar bugün bize gelmiş, safa geldi, hoş geldi. Hay dindik haydan olur, güzeller soydan olur. Hay dindik haydan olur da güzeller soydan olur. Hay dindik haydan olur, güzeller soydan olur. Hay dindik haydan olur da güzeller soydan olur.